hori sebera bai. Beraz, behitu guburikoak, baina ez hori bakarrik, badugu ere interpretazio zentro bat, interpretazio zentro honetan aukera okanen duzie, bai ikusteko abadiako ere moren barnean diren aberastasunak, ingurumena, geologia, olako gaiak aipatuz, baita ere Euskal Erlaitza osoa, eran nahi baita, Hendaiatik Donibane Loitzune arte. Beraz, hori lehen gela batean, eta ondoko bigarren estaian, bertze esposaketa gela bat, eta hor justuki, elduden astetik goiti, esposaketa berri bat hasiko da, izanen da itxas bazterjari buruz, eta zeta zeoeri buruz. Beraz, horra, informazioak biltzeko, galderak posatzeko parada izanen da, eta hiru hilabeteaz guti gora bera egonen da esposaketa hori. Mm-hmm. Eta dener idekia da, ordean, tokia hori? Dener idekia da, eta horririk. Ordu tegia berdin? Orduan, etxea idekitzen da goizetan bederatziak eta erditan, isten ego erditan, eta ratxaldean idekitzen da, beraz ratxaldeko bietan, eta isten ratxaldeko bostak eta erditan. Eta idekia da aste artetik larun bat arte. Bada garai horik edo zuzenki horret etorzeko, horbiltzeko? Orduan, bauzue bai aparkaliku bat justu onduan, beraz ezin da asprostipi etxea den justu aparkaliku tiki horretan aparkatu, hori da langilentzako egina den aparkalikua, baina justu piskatu gunago, ez da bate urgun, justu egon bat metro geroago ezker aldean, bada aparkaliku handi bat eta hor da aparkatu behar etortzeko. Ba, epatu haintzin, John, zuk egine dituzun animazio batzu baserriaren inguruan, berdin badira beste ateraldi hainitz ere egiten dituzuenak, eta ba, bai, bai, bai. Abiatuko direnak ere aurtengoak, xehetasunak ukaiteko, eta zeri buruz dira ateraldi horiek? Orduan izaten dira hainitz, orduan ateraldiak bai aurrendako, bai helduendako, orduan adibide batzuk emanen dauzkitzuet, lehenik izaten dira beraz aurrentzat, vakantz rekreatif duten ikastaro tipi batzuk, beraz aurririk zuzendua. Ikastaro hietan lantzen da bai ingurumenaren gai bat, eta bai artea eta eraikuntza. Beraz horra, bi tematika horiek nahasten ditugu, eta vakantzetan hori proposatzen dugu aurriri, adibidez. Eta gero, diakintza zu ere hilabete guziz, ateratzen dugura ateraldi bat ego Euskal Herriko edigunearekin, beraz, ibiltzen gira irigune hortako amabi irietan, beraz egiten du iri bat hilabeteka. Eta ateraldi horiek maila guzientzat egina da, ez dira zailak, eginak dira gure lujaldea ezagutzeko, horra, beraz gure ondoan diren erriak, joaten da Arbona arte edo Aino arte, eta gero kostaldetik urbilduz, Senpere, Azkaine, Urruña, Hendaia, Donibane, horra, erri guzi horietan ateraldiak antolatuak dira, edo egun erdikoak dira, edo egun osokoak. Horra. Sentsibilizazio lan bat egiten duzu, ondarean naturaren inguruan? Hori da, gure lanaren helburu nagusia da bai. Jendeari ezaguta daztea, beze zelugalde eta ze aberastasun duten justu haien etxe ondoan, ez da beti ongi ezaguna hori, eta zinez domaia da, ze babestu behar da eta babesteko, hasten da, hasi behar da, diakinez hori isistitzen dela. Bentoaz, aurrak erresago dira, ez, sentsibilizatzeko? Orduan, bai, ados naiz, eta orra, txikitatik gauza horiek erakatziz gero, ba, buruan txikiko dute, haien buruko toki soko txiki batean, baina biziki garrantzitsua da ere, eldu eri, mesu hori pasaraztea, zenta guk gauza bat konatzen barin bau gua horreri, eta gero etxat sartzean, atxean burasoak ez barin baute, sentsibilizazio berdina, ba hor kontra joten dira bi informazioak, beraz ez da ona ere. Beraz, ne ustez, publiko guzi-guziak ungitu berditugu eta hola segitu berdugu. Beraz, segida aipatzen, Ego Lapurdiko hirigunearekin ere, baduzuela proiektu bat eramaiten duzuena, eskuaraz, bai. Baserriaren inguruan. Bai, hori da. Beraz, guk CPI-ek proposatzen dugu proiektu bat, beti ingurumenaren inguruan, beraz, aurten autatua izan den gaia da baserria, eta beraz, baserriaren inguruan lau saio edo lau animazio proposatuko ditut, ogoita zazpi geletan. Beraz, saio horietan, pixkanaka, horrek, bai ikasiko dute be baserri bat zer den, baita ere baserriaren iztegia euskaraz. Zenta ez dira baita ezpada naiz eta baserri munduan bizi ez dute parada beti urbiltzeko ere, kampaina horietatik? Hori sebera bai. Eta proiektu horren amaiera, gainera bukaera, bas egit pedagogiko batean izanen da, hola, aur guziek paradaukanen dute, animaliak ikusteko, unkitzeko, eta piskatora bas egit baten munduan sartzeko. Mm-hmm. Bon, biztan dena, minuta guti ginituen hori guzia aipatzeko, ordean pentsu dut nahi balima da informazioa ukan, badirela manerak interneten edo? Bai, badugu gure webgunea, CPIU webgunea, CPIU Litoral Basque, ongi markatu behar da Euskal Itxasbaztera, zenta CPIU elkarteak badira laurogei bat frantzian zehar. Beraz, eta gure departamentuan, badira hiru, beraz zora, ez trompatzeko, ongi idatzi behar da Euskal Itxasbaztera. Ados. Ebe John, mi esker handi bat, eta kura jaun ondoko animazioen zat, eta bestaldi bat arte, berdin. Bai, ebe mi esker, zauzte guztian nahi duzularik.